إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد بني عمل سبقجت في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وانتي نياري لطن ببوبي بروم تيري بن اون سنو بروم تبارك وتعالى مميغا خمني موي بروم بنده في يب داخ موي كلين بنده موم ددو غرم بن يون نيكو يبوكا لكن mu nekkon dilim aya yi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci bir alquran def ci diglé ñu jaamu ko mom dong en même temps di téré walé bokalé lolu nekk ay firndé yu wonani borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa diglé jaamu go xamni jaamu gu sel la dafa diglé jaamu go xamanteni ni jaamu gu sel la mu melni joton nañ ci romb aya bu melni wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla mom Allah azza wa jalla jamulen ko mom dong te bulen ko bokale ak dara kon nga gis sunu borom digle ñu jaamu ko mom dong en même temps mu téré walé ñu bokale ko magoko kon nga gis sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom ci bopam mo téré ñu bokale ko من وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء من سن برم دلوات كي بنين آية من ديغلون لين لدول نجين جامو يال مخلصين له الدين حنفاء فوفي سن برم واني جامو غن ميمل xam nga sunu borom tabaaraku wa ta'ala sune won julli len rek yam ca te leralul jam yi nan lañuy julle jëlul yonnati bi alayhi salatu wa salam dal di koy riñaan jox ko julli yabalul jibril alayhi salatu wa salam ci yonante bi pour jibril jite yonante bi xamal ko waxtu julli batax yonante bi alayhi salatu wassalam ne sahaba yi sallu kama ra'aytumuni usalli julle len comme ni ngeen ma gisee may julle yonante bi wax ko sahaba yi kon bu boba kumu neex no julle baxna kumu neex rek no julle baxna waaw ndax bu boba day nurok ne sunu borom dañe julli len rek te leralul naka lañuy julle lol la bëgg wax fofu manam kon nga dégg ci ne ndekete sunu borom lepp lu mu diglé ci sharia am ne def len ko dafa am nuñ ko wara défé noné ñu ko wara défé nak yonanti bi alayhi salatu wa salam jangale nako ngir nga dalal sa xel ngir nga dalal sa xel waye tamit nga noppal sa bop waye tamit nga jariñ sa bop nga jariñ sa bop ci nga baña yow di sonal sa bop di tegal sa bop ay façon jaamu yalla yo xamni nam donte borom bi neena la jaamuma waye yow nang koy defé bokul ak niko yonnante bi alayhi salatu wassalam don jangale lolou motax jaamu yalla geppuk jaamu yalla sunu borom leral ci alquran jaamu yalla bobé nan la wara mel mune mukhlisina angok digaluñ len ludul ngeen jaamu sen borom mukhlisina di way selal waaw nga gis kon li borom téré bi doon wax ne jaamu yalla bu amutuk selal lan lay nurool day melni julli bo xamni amul lab muy li ma doon wax legi julli jotna julli jotna ango nga amuk aajo fajj sa aajo ba pare mo xam bu mag bi wala bu ndaw bi rek ñew kabar bo julle sa julli baxul nga wara japp ba pare wala bok bu fekke da nga wara sangu nga sangu wala bu fekke da nga am ngant nga tim wa ben ci mbir yoyu da ko def ba pare ndax lolu moy li nga xamanteni ni moy raf'ul hadath yekati toj toj te moy lab mais yow ñew nga julli ta amok lab bu boba sa julli baxul kon bo ñewé tamit di jaamu yalla te amoku selal lolé ngay def baxul jaamu yalla du tuddu jaamu yalla ludul mo amak selal mukhlisina borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko neexon mu ne wama umiru illa liya'budullah da di fay yamale mbiri waye daf la bëgg won jaamu ga num wara mel kon gis nga alquran mom mo la décrireal aspect jaamu gogu nan la wara mel ci ban aspect la ko borom bi tabaarak wa ta'ala di nango mu ne mukhlisina ngeen di way selal selal moy lan selal xam nga legol le nga deg nit ne ah man tan yi damay selal mom yaakar na ni bu commencé julli rek ñen ñu bari dañ yek yek baye julli ñom pour ñom buñ commencé waté julli lolu moy selal dedet selal moy lan moy mbir mi ngay def mbir mi ngay def nga setal ko ci lepp lo xamni tilim tilim la bo xamni bokku ci lolu moy selal selal moy setal mbir mi labal ko dindi ci lepp lo xamni tilim tilim la wala gak gak lolu motax arab yi buñ ne dhahabun khalis dhahabun khalis ñu firé ko lon or pur kan ci yeen moy nangu dem ci teug bi di jënd or teug bi jaay ko or buñu rax kan mo koy nangu su lako teug bi defé ra nga delo ko ko ne ko or pur la la wax or pur moy lan moy or bu raxul dara or bu raxul dara raxul khalis raxul peureum raxul weñ raxul dara or kep lay nek kon buñ né ibada khalisa sunu borom né mukhlisina lahu ddin moy jaamu yalla go xamanteni ni raxut kenn yalla kep la yalla rek nga ko defal ci bir ak ci biti yalla rek nga ko defal kenen amu ci cieur kenen amu ci wal bayil xel lolu bu bax lolu moy selal mune hunafa hunafa jam'u hanif la manam ngeen di wey deugmal jëm ci seen borom won ginnaw ludul seen borom. Ngeen nekk ñoo xam ni da ngeen a dëgmal jëm ci seen borom. Al hanif mooy al muqbil ila Allah wal mu'rid amma siwa. Ki dëgmal jëm ci boromam wan ginnaaw ludul yàlla. Nga xam ni moom la ko yitteel mooy boromam képp moo ko yitteel. Waaw, boromam képp moo ko yitteel. Loolu mooy xanif. Bu ko defee kon dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.